Что такое Крэлская вуния? Крэлская вуния ад лацінска унио, задзіночэнне, аб'яднання, гэта пагадненне паміж вялікім княствам літоўскім і польскім каралеўствам, ажыццёўленая ў 1385 годзе ў Крэве. Паводле умоваў гэтай уніі, выгадных для нашага гаспадарства, Польшча ўступіла з ім у хаўрус, а яе гаспадаром абвяшчаўся наш вялікі князь. Пайсці на гэты палякаў прымусілі цяжкія абставіны. Найперш экспансія з боку немцаў, якія неспынна каланізавалі польскія тэрыторыі. Да сярэдзіны 14 стагоддзя Польшча не толькі страціла Сілезію, Памор'е ды іншыя землі, была адрэзаная ад мора, але і стала перад небяспекай поўнага анямечвання, што сталася пазней, напрыклад, з Чэхіяй. Ды з боку моцна беларускае гаспадарства над Польшчай заўсёды вісела пагроза, сведчанне чаго пераможныя ваенныя паходы Альгерда ў 1376 годзе і Ягайлы ў 1383-1384 годах. Каб не страціць сваёй дзяржаўнасці і не загінуць цалкам, палякі і мусілі ўвайсці ў хаўрус з вялікім княствам. 14 жніўня 1385 году паслы з Польшчы прыехалі ў Крэва, цяпер мястэчка ў Смаргонскім раёне, рэзідэнцыю нашага вялікага князя, і папрасілі яго стаць іхным гаспадаром. Ягайла пагадзіўся. Ён ажаніўся з Ядзвігай і пераехаў у Польшчу, прызначыўшы сваім намеснікам у вялікім княстве Скіргайлу Івана. Варта зазначыць, што пазней у 15-17 стагоддзях на падставе сфабрыкаванага палякамі дакумента, які яны выстаўлялі як арыгінал крэўскага пагаднення, у гістарычнай літаратуры, на пачатку вядома польскай, запанавала процілеглая думка пра нібыта ўваходжанне вялікага княства ў склад Польшчы. Сфальшаваны тэкст абавязанняў Ягайлы нагадвае акт поўнай капітуляцыі. Недарэчнасць яго відавочная. За гонар ажаніцца з Ядзвігай і насіць тытул польскага караля, Ягайла нібыта абяцаў аддаць палякам дзяржаўны скарб княства, заплаціць 200 тысяч фларынаў Вільгельму Аўстрыйскаму за адмову ад шлюбу з Ядзвігай. Гэта сума, за якую тады можна было купіць цэлую дзяржаву і ўвогуле зліквідаваць вялікае княства, далучыўшы яго да Польшчы. Думка пра тое, што вядомы акт крэўскага пагаднення сфальшаваны, пацвярджаецца далейшым бегам гісторыі. Так, у прывілеі Ягайлы 1387 году гаворыцца пра поўную дзяржаўна-палітычную незалежнасць беларускага гаспадарства. Ды ў востраўскім пагадненні 1392 года і віленска-радамскім акце 1401 году, падпісаных неўзабаве пасля Крэўскай уніі, нічога не сказана пра інкарпарацыю княства ў склад Польшчы. Пазней на Люблінскім сойме 1569 году нашы паслы шматкроць казалі пра падробленасць вядомага акта крэўскага пагаднення, якім палякі карысталіся як гістарычным дакументам для абгрунтавання сваіх захопніцкіх дамаганняў у пазнейшыя часы.